Tot ce e frumos pe lume te văd pe tine. În mii de stele fără nume te văd pe tine. Într-un vers de dor, într-un vis de april, într-un glas de argint, șoaptă de copil, te aud, te văd și-mi pare că-i firesc chiar și iar să te întâlnesc. În tot ce e frumos pe lume te văd pe tine. Tu fericirii îi dai nume când ești cu mine. În oricare când ce-am florit și rot va da, și în tot ce-i nou-n preajma mea, închid limbarul zilei care vine și în safirul serilor senine, iubita mea, te văd pe tine. Mă prinde vremea-n hora ei de frumuseți și parcă-mi pare rău că nu am șapte vieți. Dar chiar că nu știu ce minune le-aș avea, știu de ce nu te-aș uita. În tot ce e frumos pe lume te văd pe tine. Tu fericirii îi dai nume când ești cu mine. În oricare când ce-am florit și rot va da, și în tot ce-i nou-n preajma mea, închid limbarul zilei care vine și în safirul serilor senine, iubita mea, te văd pe tine. În tot ce e frumos pe lume te văd pe tine. Tu fericirii îi dai nume când ești cu mine. În oricare când ce-am florit și rot va da, și în tot ce-i nou-n preajma mea, închid limbarul zilei care vine și în safirul serilor senine, iubita mea, te văd pe tine.